z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brancati. Spada liczba zakażeń, ale mamy około 500 nowych zgonów z powodu COVID-19, informuje rzecznik resortu zdrowia. Jeszcze w tym tygodniu ma być gotowy projekt ustawy, który uniemożliwi usuwanie bohaterów narodowych z przestrzeni publicznej, zapowiedział to w radiowej Jedynce wiceszef dyplomacji. Po prawie 3 latach od tragedii przed sądem w Koszalinie pierwsza rozprawa w sprawie pożaru w Eskiej Prumie. Około 500 osób zmarło minionej doby w wyniku zakażenia COVID-19. Poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał w TVN24, liczba zakażeń spadła o 10% w porównaniu do poprzedniego wtorku. Podkreślił, że tylko w jednym województwie, lubuskiem, zanotowano wzrost. Dziś pojawi się nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców. Od jutra będą obowiązywać zaostrzone limity osób, m.in. w restauracjach. W restauracjach i hotelach zostaną one zmniejszone do 30%. Norwegia wprowadza częściowy lockdown. To odpowiedź na nowy wariant koronawirusa, który szybko rozchodzi się po Europie i świecie. Nowe restrykcje obowiązują także w innych krajach. Norweski rząd zapowiedział zamknięcie siłowni, basenów i zakaz podawania alkoholu w barach. Rozszerzona zostanie także kwarantanna. To skutek rekordowo wysokiej liczby nowych przypadków oraz osób, które trafiły do szpitali. W Wielkiej Brytanii z kolei zmarła pierwsza na świecie osoba zakażona wariantem Omikron. Kalifornia przywraca obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei w stanie Nowy Jork nie będzie wyjątków od nakazu szczepień pracowników służby zdrowia. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek grupy lekarzy w tej sprawie. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że nowy wariant koronawirusa Omikron jest obecny w co najmniej 63 krajach. Badania odmiany trwają, ale wiele wskazuje, że choć rozchodzi się ona znacznie szybciej od poprzednich wariantów, to ma znacznie łagodniejsze objawy niż wariant Delta. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron potwierdzono w Chinach kontynentalnych. Tamtejsze media piszą, że zakażony jest Polakiem, który przyleciał do miasta Tianjin z Warszawy. Atak na policjantów przy polsko-białoruskiej granicy. Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami ze strony białoruskiej funkcjonariuszy w okolicach Wólki i Terechowskiej w gminie Czeremcha. Żadnemu z funkcjonariuszy nic się nie stało. Uszkodzonych zostało 5 radiowozów. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zapowiedział ustawę, która uniemożliwi usuwanie bohaterów narodowych z przestrzeni publicznej. Jest to reakcja na zapowiedź warszawskiego ratusza, który chce zmienić nazwę Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister wyjaśnił, że projekt ustawy był już konsultowany z premierem. Nie może być zgody na usuwanie polskich bohaterów w postaci zasłużonych dla kultury, dla historii, w przestrzeni publicznej. Jest przygotowany już w tej chwili wyjściowy projekt ustawy. Była nawet taka koncepcja, żeby to bardzo szybko zgłosić jako poprawkę do jednej z ustaw, która jeszcze dzisiaj ma być procedowana, ale uznaliśmy, że wymaga to nieco większego namysłu. Ten wyjściowy projekt będzie jeszcze analizowany i myślę, że jeszcze w tym tygodniu go zobaczymy. W ubiegły czwartek stołeczni radni przyjęli petycję w sprawie zmiany patrona ronda w centrum stolicy z Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale przyjęcie petycji oznacza, że radni zajmą się tą sprawą. W Koszalinie rozpoczął się proces w sprawie tragicznego pożaru w Escape Roomie, gdzie prawie 3 lata temu zginęło 5 nastolatek. Oskarżeni są organizator Escape Roomu, jego babcia i matka, które pomagały w prowadzeniu placówki oraz pracownik. Całość materiału dowodowego liczy 40 tomów. Zaplanowano przesłuchanie 130 świadków, mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki. W sumie tych rozpraw toczy już znaczy kilkanaście. Nie wiemy, jak świadkowie będą się stawiać, czy nie dojdzie do jakichś opóźnień, czy nie pojawia się jakieś nowe wnioski dowodowe. Wszystko wskazuje na to, że sąd przewiduje raczej dłuższy proces. Wszyscy oskarżeni mają zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci 5 piętnastoletnich dziewcząt. Grozi im do 8 lat więzienia. Po tragedii w Wolbromiu w Małopolsce strażacy apelują, by nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Wczoraj 3 osoby zginęły po tym, jak załamał się pod nimi lód. To młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 28 lat. Strażacy rokrocznie apelują i przypominają, że wchodzenie na lód jest śmiertelnie niebezpiecznie. Nigdy nie wiemy, jak gruba jest ta pokrywa lodowa, dlatego też apelujemy, aby nie ryzykować własnym życiem, nie wchodzić na zamarznięte akweny. Mówił rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 4 młodych mężczyzn weszło na lód, aby ratować psa. Uratował się ich kolega, który o własnych siłach zdołał wydostać się na powierzchnię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Szczecinie maksymalnie 6 stopni, w Zielonej Górze i Wrocławiu 4 stopnie, a w Opolu, Poznaniu i Gdańsku do 3 stopni na plusie. W Warszawie 0 stopni, a najzimniej będzie przy wschodniej granicy w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie. Temperatura tam wzrośnie maksymalnie do minus 2 stopni Celsjusza. Będzie wiał wiatr, ale słaby, który nie powinien potęgować uczucia chłodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus SSD 512 GB, grafika GTX teraz taniej aż o 500 zł. Smart TV Samsung 65 cali teraz za jedyne 2799, taniej aż o 800 zł. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy w czy, a pan tu czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. W świątecznym miasteczku w Leroy Merlin już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym dniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. Proszę Państwa, ale skok! Nasi skoczkowie sięgają po najwyższe trofea! Ty też możesz zostać zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowy Dynamik na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Marta Piasecka, witam Państwa ponownie, a tę godzinę zaczniemy od Ryszarda Jaźwińskiego, który porozmawia o kończącym się roku Lema. Opowiemy też Państwu o tym, czym jest komediopisanie i czy komedie w Polsce są popularne w teatrach. Następnie trójkowa proza. Mirosław Zbrojewicz przeczyta fragment książki Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. To zaczynamy od Nirwany. Trójka. Program trzeci. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Beksa! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Przed nami ostatnie tygodnie kończącego się roku, a zarazem roku Stanisława Lema. I z tej okazji w kinie Camera Image w Toruniu rozpoczął się przegląd filmów zrealizowanych na podstawie prozy polskiego twórcy literatury science fiction. Z Romanem Tondel z Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że ten przegląd to jest piękne ukoronowanie kończącego się roku. Taki był trochę nasz cel. Staraliśmy się wybrać z tej twórczości filmowej, która bazuje na twórczości Stanisława Lema, to, co jest w niej najlepszego. Wybraliśmy 14 pozycji i myślę, że to jest gratka nie tylko dla fanów Stanisława Lema, ale także i dla kinomaniaków. W tych 14 propozycjach, które można zobaczyć w kinie Kamer Image w zasadzie do końca roku, bo gramy do 30 grudnia, znajdą fani kina nie tylko propozycje fabularne, ale także filmy animowane czy filmy dokumentalne. Każdy film staramy się pokazać w naszym kinie trzykrotnie. Przygotowaliśmy także dwudniową kulminację naszego przeglądu, kiedy w trakcie weekendu 18-19 grudnia będzie można zobaczyć wszystkie te filmy. Co warto podkreślić, to, że wstęp na nasz przegląd jest darmowy. Czyli nawet będzie taka filmowa kumulacja tuż przed świętami. Tak, to dla kinomaniaków, którzy są w stanie przyjść do kina o godzinie 12 i wyjść z niego o godzinie 22. Zakładaliśmy, że być może ta propozycja skusi tak. także tych, którzy są spoza Torunia i chcieliby zobaczyć więcej filmów w ciągu dwóch dni. Na pewno trzeba docenić fakt, że jest to tak bogaty przegląd, bo zebrać aż 14 tytułów, a wszystkie przy tym związane jednak z twórczością Stanisława Lema, no to nie takie częste. Rzeczywiście jest to duże wyzwanie, wiedząc ile trudu musieliśmy sobie zadać, żeby te filmy ściągnąć. Z całej Europy chociażby film Solaris Andrzeja Tarkowskiego dotarł do nas prosto z Paryża. Myślę, że to jest godne i ważne podsumowanie roku Stanisława Lema. No i myślę, że też będzie przy tej okazji o czym podyskutować, pamiętając, że nie wszystkie z tych filmów przypadły do gustu samemu autorowi. Na szczęście nie było problemu z polską propozycją, czyli z testem pilota Pirksa chociażby. Rzeczywiście Stanisław Lem był bardzo wymagający wobec twórców, którzy zabierali się za jego twórczość i w zasadzie jego pozytywne opinie zebrało zaledwie kilka dzieł filmowych, ale to może mieć też związek między innymi z tym, że w czasach, kiedy większość tych dzieł, które można zobaczyć na naszym przeglądzie, powstawała, możliwości techniczne, możliwości, jakie mieli filmowcy, były zdecydowanie mniejsze niż to jest w dniu dzisiejszym. I też niż ogrom wyobraźni Stanisława Lema. Z pewnością, przy tej wyobraźni Stanisława Lema i przy tych światach, które on tworzył na kartach swoich książek, no nie jeden filmowiec z pewnością nie był w stanie ich odtworzyć i na pewno nie rozkładło też tak samo akcentów, jak robił to sam Stanisław Lem. Nawet współpraca z Andrzejem Tarkowskim, w końcu wielkim mistrzem kina, nie układała się temu duetowi zbyt dobrze, a to dlatego, że też film rządzi się trochę innymi prawami niż proza, a Stanisław Lem w postrzeganiu czy w odbiorze dzieł filmowych no cały czas myślał jednak jak twórca literatury. Przypomnijmy, wstęp wolny do 30 grudnia, gdzie? W kinie Kamerimicz na Rynku Nowomiejskim 28 do 30 grudnia każdego dnia. Robimy sobie krótką przerwę świąteczną od 24 do 27 grudnia. W pozostałe dni zapraszamy na filmy oparte na twórczości Stanisława Lema. Z Romanem Tondel z Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life, beautiful life. All my chains are gone. You. Trójka. Program trzeci. No painted trains on the underground, no kids with spray cans jumping over the fences. All suits and ties all march in a straight line, deafening the sound of the helmet. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. Stay away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Można nadsyłać sztuki na komediopisanie, czyli konkurs Polskiego Centrum Komedii działającego przy Teatrze Powszechnym, na napisanie najlepszego tekstu komediowego. To jedyny w Polsce konkurs dramaturgiczny, który w całości poświęcony jest temu gatunkowi. Z nami jest pani dyrektor Ewa Pilawska z Teatru Powszechnego w Łodzi. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak mają się polskie sztuki komediowe w teatrze? Czy są w Polsce obecne? Myślę, że powoli zaczynają być zauważalne w repertuarach polskich teatrów. A w Teatrze Powszechnym w Łodzi, którym upominamy się o jakość współczesnej polskiej komedii, o jej obecność właśnie, stąd pomysł na Polskie Centrum Komedii, na Laboratorium Współczesnej Polskiej Komedii, są zakorzenione. Oczywiście nie zamykamy się tylko na teksty polskie, nie jesteśmy w tym radykalnie ortodoksyjni, wystawiamy po prostu dobre teksty komediowe, sięgamy też po klasykę, ale jednak staram się, żeby dominował w repertuarze aspekt współczesnych polskich komedii. Wydarzyło się coś takiego kiedy szczęśliwie nastała wolność, że zachwyciliśmy się farsami, zachwyciliśmy się tym wszystkim, czego nie było w repertuarze teatrów polskich za czasów komunizmu. I trochę farsy, które bardzo cenię, są bardzo ważne, zbyt zakorzeniły się, mam wrażenie, w repertuarach zamiast komedii. Jak Czesi zaczęli się upominać o swoje współczesne poczucie humoru, mają znakomitych reprezentantów, jak chociażby Zelenka, czy Francuzi. Oni są dla mnie mistrzami w pisaniu uniwersalnych tekstów komediowych, które pretekstowo umiejscawiając w kamienicy jakiegoś dobrego domu, w dobrej dzielnicy w Paryżu, pokazują prawdę o nas samych, o naszym kołtunie, o naszej małostkowości, o naszej kłótliwości. No i cóż, tak powstał pomysł na komediopisanie, bo jeśli teatr powszechny stał się polskim centrum komedii, to wydaje mi się, że konieczne było powołanie konkursu komediowego. Pierwsza edycja, pamiętam, kiedy się odbyła, krytycy, znawcy przedmiotu przestrzegali mnie, że to jest niezwykle trudny projekt, że naprawdę jestem zbyt dużą optymistką, nikt nie napisze. Komedia jest niezwykle trudnym gatunkiem. I żebym przy otwartym konkursie powołała również część zamkniętą. Do tej zamkniętej, powiedzmy, zaprosiłam 10 uznanych dramaturgów, u których zamówiłam, podpisując umowy, napisanie tekstów komediowych. Nasze oczekiwanie, kiedy koperty zaczęły nadsyłać, marzenia przerosły oczekiwanie. Oczekiwanie przerosło marzenia, nie wiem jak to określić teraz, emocjonalnie. Fantastycznie. Przyszło ponad 200 tekstów. Mieliśmy naprawdę co robić. Razem z jurorami czytaliśmy, najpierw była preselekcja. No i cóż, i pojawiła się grupa laureatów. Pamiętam, chyba pierwszą nagrodę zdobyła psychoterapolityka Dominika Retzingera. Tak mi się wydaje. Ten tekst został wystawiony, reżyserował Marcin Sławiński i powoli zaczęły gościć w repertuarze Teatru Powszechnego w Łodzi współczesne polskie komedie. Next X to była chyba sztuka, którą Juliusz Machulski napisał też tak na pierwszą edycję. Z roku na rok edycja jest coraz bardziej popularna? Znaczy, my ją ogłaszamy rytmicznie tak mniej więcej co 2 lata, bo to jest też bardzo długi proces. Państwo musicie mieć czas, żeby napisać teksty. Musi się też zdarzyć wiele czynników. To jest też jakaś przestrzeń ekonomiczna, która jest dla teatru pewnym wysiłkiem. Marzenia i projekty merytoryczne to jest jedno, mamy ich mnóstwo, a urzeczywistnianie ich poprzez realizację to jest drugie. Do urzeczywistniania potrzebne są narzędzia w postaci ekonomicznych, taka jest prawda. Więc ogłaszamy konkurs cyklicznie, tak staramy się co 2-3 lata. Teraz była troszkę dłuższa przerwa, ale za to był warsztat z komediopisania, który prowadził Michał Walczak. Natomiast w większości z tekstów nagrodzonych one pojawiają się, w większości na scenie, albo w Teatrze Powszechnym, albo jeżeli pojawiają się teatry w Polsce czy zagraniczne, wyrażamy zgodę, bo jeszcze pragnę dodać, że teksty nagrodzone przez pierwsze edycje były tłumaczone na język czeski, francuski, niemiecki i angielski i one również są w bibliotekach w tamtych krajach, w bibliotekach mam na myśli oczywiście przestrzenie agentów teatralnych, sztuk teatralnych. Już za chwilę powrócimy do tej rozmowy. Mówimy o komediopisaniu, czyli o konkursie Polskiego Centrum Komedii. Grubby smile! Trójce przed południem przypominamy, że można już nadsyłać sztuki na 7. edycję ogólnopolskiego konkursu na pisanie współczesnej polskiej komedii, Komediopisanie, który organizowany jest w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Z nami dyrektor tego teatru, pani Ewa Pilawska. Mówiłyśmy już o tym przed chwilą, skąd pomysł na komediopisanie. A co jest celem tego konkursu? Celem konkursu jest jakość, aby powstała nowa jakość współczesnych komedii, aby one się zaczęły pojawiać, aby zaczęły być na równi ważnym gatunkiem. Wie pani, tak się przyjęło, ja tego nie mogę zrozumieć, oczywiście nie zgadzam się z tym, że komedia jest traktowana pejoratywnie. Wydaje się bardzo często, że... Tak, od razu się kojarzy komedia romantyczna, jakaś głupiutka komedia. Tak, od razu właśnie. Nam się z tym właśnie kojarzy. Mhm. Właśnie, żeby, a w teatrach, żeby zarobić szybkie pieniądze, czy tak jak pani nadmieniła, w filmach, to jest bardzo częste właśnie romantyczne komedie. Nie. Komedia mówi o tym samym, tylko innym językiem. Stosuje inny język. Komedia wymaga ogromnej dyscypliny, ogromnego profesjonalizmu na scenie. Zagrać dobrze komedię i inteligentnie, żeby była o czymś, po coś i dla kogoś, to jest niezwykle trudne wyzwanie. Jest niewielu reprezentantów komedii, dlatego jest też niewielu reżyserów, którzy się interesują komedią, którzy traktują ją z takim samym pietyzmem, że ją trzeba umieć zrobić, trzeba mieć ucho, talent, poczucie humoru, dystans. I celem jest, tak jak pani powiedziałam, jakość. Ja się bardzo cieszę, że zainspirowaliśmy wielu utalentowanych autorów do współpracy z nami, że sztuki na nasz konkurs piszą i Paweł Mosakowski, Jakubowski, świętej pamięci pan Wojciech Bruszewski, którego Dryl wystawiliśmy, że związał się z naszym teatrem Juliusz Machulski, o którym wspomniałam wcześniej. Juliusz Machulski napisał na pierwszą edycję komediopisania Next Text, które chyba wygraliśmy bez mała 200 razy i gdyby nie zmiany obsadowe, że w pewnym momencie część kolegów zmieniła miasta, aktor zawód wędrowny, a konstrukcja spektaklu była skomplikowana, zastępstwa byłyby kłopotliwe, to podejrzewam, żebyśmy ten Next Act grali jeszcze dłużej. Z sukcesów komediopisania mamy szereg realizacji w Teatrze Telewizji, sztuk, które zostały wyłonione, nagrodzone, zamówione przez nas u autorów właśnie w ramach komediopisania. Czy możemy powiedzieć, że wracając do tych trudnych czasów dla komedii, czy możemy powiedzieć, że kiedyś, no, za czasów Stanisława Barei przychodziły one renesans, ale teraz jest trochę z tym problem i takie inicjatywy jak na przykład komediopisanie mają wrócić do tych złotych czasów komedii? No tak, bo z upadkiem komunizmu szczęśliwym okazało się, że w momencie, kiedy przestał istnieć wróg, który nas wszystkich jednoczył, prawda, kiedy do teatru przychodziła cenzura i żeby odebrać spektakl, dyrektor musiał przekonać cenzora, że nie ma ukrytych prawd, że grabiec w Balladynie na przykład mający wąsy, to nie symbolizuje Lecha Wałęsy. Czyli te komedie, o których pani wspomniała, Barei, fantastyczne, inteligentne, przesycone polskością, nie były już tak rażące. Znaczy, nie mówię tu oczywiście o twórczości Stanisława Barei, ale... Przecież sprytne i odważne w tamtych czasach. Później już przecież sprytne i odważne te komedie były w tamtych czasach. Później już traciły ten kontekst, zwłaszcza dla tego młodszego pokolenia, które nie za bardzo rozumiało. Czy Bareja jest nieśmiertelny? Uważam, że to jest ten rodzaj przenikliwego, wnikliwego analizowania umiejętności postrzegania świata. Ale tak, oczywiście, one miały inne znaczenie za czasów komuny, kiedy był wspólny wróg. W momencie, kiedy nastała wolna Polska, okazało się, że pisanie komedii stało się paradoksalnie trudniejsze. Tak jest zawsze. Łatwo jest opisać coś, co wzbudza w nas skrajnie takie same uczucia, niechęci, zażenowania, niezgody, walki, opozycji, głupoty, jaką za sobą niósł cały komunizm. Poza okrucieństwem to były to tony głupoty. I okazało się, że właśnie komedia wymaga jeszcze większej czułości w wolnej Polsce, jeszcze większego dystansu, nauki, pochylenia chyba, tak, pochylenia. I powoli, jak pani zapewne wie, od 2008 cyklicznie ukazuje się konkurs Komediopisanie. To nie jest tak, że objawienie następuje po pierwszej edycji. Tych prac już mamy ponad 1000, ale nieliczne doczekały się wystawień w teatrach. To jest długi proces wymagający czułości. Ale czy w najbliższej edycji są już plany na tę komedię, która zostanie wyróżniona? Co się z nią później stanie? Czy zostanie wystawiona, czy jeszcze tego nie wiadomo? Znaczy zawsze musi być reżyser. To nie jest tak, że ja mam zestaw ulubionych tekstów, zapraszam reżyserów i mówię do reżysera X czy Y, zależy mi, żeby pani czy pan wystawili ten tekst. Nie, musi być determinacja i reżyser musi chcieć zrobić ten tekst, musi wiedzieć o czym, po co i dla kogo. To są dla mnie trzy fundamentalne pytania, na które należy odpowiedzieć w teatrze. Inaczej poruszamy się w grząskiej przestrzeni robienia czegoś, czego do końca nie wiemy, czy chcemy zrobić ten spektakl, czy chcemy wziąć tę sztukę. Musi być przede wszystkim reżyser. Równolegle z komediopisaniem też poszukuję reżyserów, którzy są gatunkiem komediowym zainteresowani. Bardzo cieszę się, że grupa tych reżyserów się poszerza. Ale proces jest powolny. Bywa tak, że są teksty, które mnie zachwycają. Dziwię się, że nie zostały do tej pory zrealizowane. Ale jeżeli reżyserzy nie znajdują dowcipu, nie znajdują pretekstu, powodu, no to też trudno naciskać, bo zawsze presja w teatrze, zawsze przymus w sztuce obraca się przeciwko tym, którzy tworzą. Absolutnie tutaj powinniśmy mieć szansę na wolny wybór i na całkowite przestrzenie wolności. O tej nadchodzącej już niebawem 7. edycji ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii, czyli komediopisanie, rozmawialiśmy z panią dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, panią Ewą Pilawską. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam do teatru. Wybacz, proszę. Jest 10:46 na zegarach, a więc czas na naszą trójkową lekturę. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W kraju odwiecznego pokoju. Ciąg dalszy. Fragment 24. Wszyscy szliśmy gromadą, tylko jeden sojot, opierając się na strzelbie, z trudem wchodził na pagórek i co chwila przystawał, wycierając twarz rękawem kożucha. Chory? Zapytałem. Tak, ze smutkiem w głosie odparł stary. To mój syn, Ereksen. Już mija tydzień, jak płynie mu nosem krew. Osłabł do szczętu. Zatrzymałem się i zawołałem młodego sojota. Rozepnij kożuch, rozkazałem. Obnaż piersi i szyję, a twarzą zwróć się do nieba. Chory natychmiast spełnił rozkaz. Ja zaś ucisnąłem mu wielkie naczynia szyi i po paru minutach powiedziałem: krew zatrzymana i więcej nie będzie ci płynęła. Idź do jurty i połóż się. Krwotoki z nosa często mogą być zatamowane w ten prosty sposób, lecz magiczne działanie moich palców wywarło ogromne wrażenie na sojotach. Talama, Talama, wielki lekarz! Zawołał stary sojot, nisko schylając przede mną głowę. W jurcie zajodynowałem nos mojego pacjenta i wtedy dopiero przystąpiłem do picia herbaty. Stary gospodarz długo milczał, myśląc, widać, nad czymś poważnym. Nareszcie porzucił nas i długo naradzał się z resztą sojotów. Gdy powrócił, zwrócił się do mnie następującymi słowami. Żona Nojona jest chora na oczy. Myślę, że Nojon będzie rad zobaczyć wielkiego lekarza. Chyba nie ukaże mnie, przecież rozkazano nie puszczać złych ludzi, a dobrych można. Nie zdradzając swej radości z powodu takiego rozumowania, obojętnym głosem odrzekłem: uczynisz jak zechcesz. Umiem dobrze leczyć oczy, lecz skoro nie wolno przekroczyć ojny, pojadę z powrotem. Nie, nie, z przerażeniem zawołał sojot. Sam was poprowadzę do Nojona. Talama, Talama. Usiadł przy ognisku, koło którego krzątała się młoda sojotka o czerwonej twarzy. Zapalił długą fajkę, pociągnął dwa razy i otarłszy cybuch rękawem podał mi. Przyjąłem, jeszcze raz wytarłem cybuch i udałem, że palę. Z kolei stary sojot poczęstował fajką wszystkich moich towarzyszy, otrzymawszy w zamian od każdego z nas papierosa, trochę tytoniu fajkowego i zapałki. Bardzo szybko nawiązaliśmy przyjacielskie stosunki. Wkrótce do jurty napakowało się tylu sojotów, mężczyzn, kobiet i dzieci, a także psów, że nie można było się ruszyć. Zjawił się jakiś krótko ostrzyżony i ogolony lama, ubrany w szeroki karmazynowy płaszcz z różańcem owiniętym wkoło prawej ręki. Jego ubranie i wygląd wyróżniały go pośród tłumu brudnych sojotów z warkoczami i w wojłokowych czapkach upiększonych ogonami wiewiórek. Lama był dla nas bardzo grzeczny, lecz chciwie spoglądał na nasze ślubne obrączki i na zegarki. Postanowiłem wykorzystać tę cechę skromnego kapłana Buddy. Poczęstowawszy go herbatą z sucharami, nawiązałem rozmowę. Chwaliłem dobre konie sojockie, zaznaczając, że potrzebuję nabyć jednego. Kupcie u mnie, mam dobrego konia, nazywa się Torach, rzekł lama. Tego konia tu na Ojnie wszyscy znają. Lecz uprzedzam, że pieniędzy nie wezmę, ale mogę się zamienić. Zaczął się targ i trwał bardzo długo. Wreszcie nabyłem bardzo dobrego i mocnego gniadego sojockiego konia i młodego kozła, oddawszy lamie złotą obrączkę, nieprzemakalne palto i skórzaną torbę. Tu, na Ojnie, po raz pierwszy spróbowaliśmy prawdziwych azjatyckich potraw. Z barana oczywiście. Przywlekli tłustego barana i w mgnieniu oka już go piekli na węglach, smażyli w dużej misie żelaznej, z wnętrzności przyrządzali jakąś polewkę, w której gotowały się na poczekaniu zrobione kiełbaski z flaków i tłuszczu. po sutej kolacji i bardzo zimnym noclegu nazajutrz po południu ruszyliśmy dalej, prowadzeni przez starego Sojota. Droga szła doliną rzeki Ojny, bez żadnych gór. Stary opowiedział nam, że ta dolina łączyła się na wschodzie z olbrzymią doliną świętego i tajemniczego jeziora Terinur. Droga była łatwa do jazdy, a mimo to w krótkim czasie przekonaliśmy się, że wierzchowiec mojego towarzysza i mój, a także jeszcze trzy konie z oddziału w najlepszym razie dojdą tylko do siedziby Nojona, gdzie znów nas będzie oczekiwała przykra procedura nabywania nowych koni. Po drodze zaczęliśmy spotykać stada i tabuny. Coraz częściej widzieliśmy grupy sojockich jurt. Teren był gęsto zaludniony, gdyż wszędzie rozciągały się doskonałe pastwiska, zarówno w dolinach, jak też i na górskich halach. Zbliżaliśmy się do siedziby księcia Soldżaku. Nasz przewodnik pojechał naprzód, aby uprzedzić Nojona o naszym przybyciu. Chociaż stary był przekonany, że Nojon ucieszy się z przybycia Talamy, to jednak na jego twarzy malowały się niepokój i trwoga, gdyż pamiętał, że za każde przekroczenie rozkazu księcia mógł dostać solidną porcję bambusowych kijów. Po paru godzinach, dążąc wskazaną przez naszego przewodnika drogą, zobaczyliśmy wielkie granatowe jurty z powiewającymi nad nimi żółtymi i niebieskimi flagami, więc domyśliliśmy się, że mamy przed sobą koczowniczą stolicę Nojona, księcia Soldżaku. Spotkaliśmy pastucha pędzącego spore stado ogromnych jaków i sarłyków. Ci, ponuro, niedowierzająco i złowrogo spozierający mieszkańcy tajemniczych gór Tybetu, rozstępowali się przed nami. Były to olbrzymy z pasmami długich jak grzywa włosów na bokach, ze wspaniałymi końskimi ogonami i z długimi, ostrymi rogami, zawsze groźnie nastawionymi. Wkrótce z krzaków wynurzył się nasz Sojot. Twarz jego promieniała radością. Wymachując rękami zawołał: Nojon zaprasza Talamę, aby był jego gościem i zaprasza wszystkich jego przyjaciół do swoich jurt. Nojon bardzo się ucieszył. Należało pomyśleć o dyplomacji. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, I'm tired of this town again. Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room, and nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone, I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Zapraszamy do reklamy. Sam możesz tuningować kompa. Kupisz nową kartę, odkręcisz obudowę, to kilka śrubek. Rozłączysz złącze, a jak się okaże, że procek... Procek, potem chyba jeszcze RAM i mam prawie... Prawie, tylko wygooglasz tutorial takiego sprzętowca w sieci. Sklonujesz dysk z systemem, usuniesz pewne partycje i to prawie... Prawie, czueniu, jak to jest prawie, to ja wolę wszystko. Jadę do MediaMarkt po świeżego laptopa z szybkim SSD, przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt, tu wszystko działa dla ciebie. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa. Codziennie aż do świąt w aplikacji Lidl Plus czeka na ciebie nowa cenowa niespodzianka. Tylko dzisiaj wszystkie cukierki na wagę 30% taniej. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Żegnamy reklamy.